Yo, ZGR, PTG, Poznań, Koszalin na jednej fali. Góral, Kaczy, 4P i Onil. Sprawdź ten skurwysyn. To jest zorganizowana grupa rapowa. To jest zorganizowana grupa rapowa. To jest zorganizowana grupa rapowa. Z konkretnym planem, który trzeba wykonać. To jest zorganizowana grupa rapowa. To jest zorganizowana grupa rapowa. To jest zorganizowana grupa rapowa. Z konkretnym planem, który trzeba wykonać. Grupa rapowa, dobrze uzbrojona jest nowa. Dostawa bitów, dokładamy słowa. Jak bokser w ring, tu wchodzimy i dodaj. Trzymamy prym, to ci od mikrofona. Konkretny team, musisz to stestować. Zamiast gifery browa, już chodzi głowa. Następny napad, trzeba zaplanować. Wchodzi przecież grenowa produkcja rapowa. Grupa rapowa, dobrze uzbrojona, zobacz. 100% ustawka jest rano, tak. Dobrze dobrana, nawika jest tu chłopak. Też już testowana, musisz się przekonać razem. Choć ci pokażę, co jest drogowskazem naszym. Ważny jest przekaz, nieważne zakazy. Obrazy z życia, przelane na frazy. Weź ziomek, to przyczaj ci nie kumasz bazy. To jak zapasy na ulicy skuteczne. Onil, 4P, niebezpieczni wiecznie. To jest nasz styl, oryginał bezsprzecznie. ZGR, PTG, podwójne pierdolnięcie, kumasz? Zorganizowana rapowa grupa o charakterze zbrojnym. Jest bit, rym i nic już nie powstrzyma wojny. Każdy z specem we własnym fachu, los niebył hojny. Znów na robocie, choć do zarobienia nie krocie. Spróbuj dociec, każdy ma swą rolę w tej firmie. Muszę być hazardzistą jak w gorączce Van Kilmer. Życie jest filmem, raczej bez happy endu. Ze strony naszej nie uraczysz najmodniejszych trendów. W tym rapie jest pasja, ten duch, który w nas wstąpił. Mówi nawijaj, piluje, żebym nie zwątpił. Fatki omijaj i gadaj prawdę jak zawsze. Jak dobrą lekcję traktuj każdą porażkę. Mam swoją sekcję, bataszkę, omiń konteksty. To z nimi dzisiaj robię tutaj Saigon i Meksy. Kaczy i Góral, Maja i Onil, tak. Zadaniem do wykonania kończę, bo czas już goni. To jest zorganizowana grupa rapowa. To jest zorganizowana grupa rapowa. To jest zorganizowana grupa rapowa. Z konkretnym planem, który trzeba wykonać. To jest zorganizowana grupa rapowa. To jest zorganizowana grupa rapowa. To jest zorganizowana grupa rapowa. Z konkretnym planem, który trzeba wykonać. To jest zorganizowana grupa rapowa. Z konkretnym planem, który trzeba wykonać. Z poważną misją wjeżdżamy, zgarniamy wszystko w tym fachu. Każdy z nas jest profesjonalistą z listą, gdzie wykreślam kolejne nazwisko. Następnego z tych, co myśleli, że nas niszczą, wyjdź stąd i nie trzaskaj drzwiami za sobą. Masz do czynienia z zorganizowaną rapową grupą. Mają nas pod lupą, myślą, że utupią. W jedną szufladę wrzucą, zaszkodzą jak nikotyna płucą. I nie chcę nucą, podnoszę swoje gówno. Mikrofon to mój bar, będę chłostał równo. Na bata studio o tym przeczytasz jutro. Zorganizowana grupa rapowa północ. Zostałeś w tyle, ha, mówi się trudno. ZGR i PTG, bo to po prostu równo. To jest zorganizowana grupa rapowa. Żeby coś osiągnąć, trzeba ciężko pracować. Decyzje podejmować wik i nie żałować ich. Styl szlifować i rym ładować bit na przekór propagandowym tubom. Człowieku, niosę to grubą. Nie grajcie tego przed 22. Niosę to tubą, niosę to subwooferą. Jadę z gadką szczerą, niech ten rap dociera do tych, na których mówią koty. I do tych pięknych pań, co mają parę mięsnych dań tam, gdzie dupa. To ta rapowa grupa ściśle zorganizowana. Przy tym głównie trzęsie mięsem nawet twoja mama. Twój tata trenuje karkiem, każda łania okupuje parkiet. To króluje tak jak czarny market. To bryluje jak finger z brylantem. Mam ten podwójny tandem z tłustym blantem. Czy tłustym autem ganiasz, czy walisz z buta? Zorganizowana rapowa grupa. Zorganizowana rapowa grupa. Zorganizowana. Na mikrofonie, na mikrofonie. Ostrzyżenie da dane. Na mikrofonie. Ostrzyżenie da dane. Ostrzyżenie dane. Na mikrofonie, na mikrofonie. Ostrzyżenie da dane. Na mikrofonie. Ostrzyżenie da dane. Ostrzyżenie dane.